man sa loob, kita'y pipigilan. Kahit magalit ka, ako ay hahadlang. Kahit magtampo ka sa akin, ginagawa'y para sa'yo na rin. Baka matulad ka sa iyong kabarkada. Ngayon, siya'y nagdudusa. Marami ng Pinay sa Japan na minalas ang kapalaran. Isipin mo lamang anong sakit naman kung sa kanila ika'y mapabilang. Baka tuluyan kang masilaw, maging daan para malimutan. Doon ang paligid sa diyang mapangakit. Baka ang puso ko'y iyong ipagpalit. Marami ng Pinay sa Japan na minalas ang kapalaran. Isipin mo lamang anong sakit naman kung sa kanila ika'y mapabilang. Kahit magtampo ka sa akin, ginagawa'y para sa'yo na rin. Baka matulad ka sa iyong kabarkada. Ngayon siya'y nagdurusa. Marami ng Pinay sa Japan na minalas ang kapalaran. Isipin mo lamang anong sakit naman kung sa kanila ika'y mapabilang. Isipin mo lamang anong sakit naman kung sa kanila ika'y mapabilang. Isipin mo lamang anong sakit naman kung sa kanila ika'y mapabilang.